ja tuolla jo harisee, turhan tuot pois karisee. Vessaan ovikin on lukittu, ja perseen reikä porkka tukittu. Ei tänä huolen paina, kupa elo ois tänään aina. Kupa elo ois tänään aina, lauantaina. Kaksi on, meno vaan on mahoton. Etekka tuolla jo narisee, turha tuon pois karisee. Martille keittiössä nauretaan, kun jää vettä housuihin kaadetaan. Ei tänä huolen paina, kumpa